जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं फिर भी ये नाम होठों पे न हो ऐसी कोई सुबह नहीं शाम नहीं जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन ख्वाबों की से सजाई है दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है मैंने सिर्फ ख्यालों से ख्वाबों की से सजाई है दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है तस्वीरों पे मरता हूँ वक्त गुजारा करता हूँ मैं महबूब की गलियों का कोई आशिक बदनाम नहीं जाने मन जाने मन जाने मन खुदा जाने पर आज तलक वो बात नहीं कल की बात खुदा जाने पर आज तलक वो बात नहीं दिल पर बादल छाए हैं पर आंखों में बरसात नहीं कैसा मैं दीवाना हूँ ऐसा मैं मस्ताना हूँ प्यास तो है इन होठों पर लेकिन हाथों में जाम नहीं जाने मन जाने मन किसी का फिर भी ये नाम होठों पे न हो ऐसी कोई सुबह नहीं शाम नहीं जाने मन जाने मन